atako butoi ni makasi tongo ekosuka kase etana nazali responsable na yo yonde ozali coupable ya misère na ngai. Makambo matsoni ngai motemai na komi kontanga mikolo na misapi na komi ndeko bangai bala liboso tosalaki matata ezalaki kaka boye soki nafungolaki miso te olingaki yo boyanga Mesala ko sambisa matata ngana yo Anton Longange Nzoka nde alula ko le susu mokili compliqué eh? Oh mama ina mi picoli suki na moto sango na yo kina bande kondima na sangi confiance na mato inanga moko zote komi somo somo eh? Moto alia kananga sani moko lelo yo akoma banda Poni yo kanda loko la liwa Osali zoba loko la ndoki yeye Oh mama ina mipiko lisu kina moto sango na yo kina bande kondima Na zangi konfiance na mato inanga moko Zote komi somo somo eh Moto azalaka planto yangana yo lelo yo akoma banda Poni yo kanda loko la liwa Osali zoba loko la ndoki yeye Zambe Nakangami na motambo Nakumi lokola moto basui na nyoka Nakumi kobanga tambo seleketi ya mpamba Mpase ya moninga Bakoka kasena matoi lokola lisolo Kaseko salu na motema lokola yete Baka baka Badefi saka Basimbi saka Kaka sembongo maya Kasibo kono ton pasi ya bolingo Jules Maxi Erisi ya zalakate Maladi ya bolingo Zozo mama na keren Erisi ya zalakate Eko sila kase na moto a pesa ki yango Mote atako asiliki Afunga kanzela yanda kote kasi Eko mili longa na lukae Zoyo kanaka bongo te uo Nalinga katoswa na mpoto Mesa na nyoso amyose ya libalai Bitumba bazua na miso ya bato Na mesa na kobondela yo Mugila gila eh Zambe, Zambe, nakangami na motambo Lisumoni na sali, mpo na merite, etungwa motindo boye Namegi pe mbala mingi mpo na bondela ye Kasego simbate, epaiko bolingo, epaiko mgape moto maladi Mokanda kutu nalingage na tindela umaya E pasuki na matanga ya motoki ya susi na yo Sony o komi singa kanda kanda na mokili eh. Pacho. Zambe asala eloko yo bolingo, eloko yo matatai. Ngai kona lela kanibala bande kon zambe asinde linga elima e. Na tutsili baku ya mabeo Lisuma na la vi Likambo tema ya bala na yo Na singi sema boko ye Nana koluka moye na bosana Soki pena koko kai Na tinga mali susu nini Na kanga semo tema ye Nalabi boye Est-ce que vraiment fait ça ou est touché mité Marabino? Est-ce que vraiment est touché mité Marabino? Est-ce que vraiment vous sépèle Nango? Alors ce que vous sépèle Nango Bolo bah Amen. Zamba Pambo Labino. Maya soki mokolo monsusu Volonti na tokatia boutoué Yeba kanga iwa yoe Nazali ko banza yo Eloko esali nga ne makanisi Tomesene ki mingi ye mokili Mono nina noteo Zina nini bolingo na biso enu nao Mama Maya soki moye ezali Senga na bandana nga ya sikai Mokolo yoko kumba zemye Senga ye permisyon Mwana liboso yoko botai Azala mwana ya mobali Azwa kitoko na yo Pesa ye kombora ngae mokili Mono nina noteo Zina nini souvenir na biso epola Mama Mishka